balik kepada soalan tadi, tu dia punya intro dia, promosi marketkan College Universiti Islam Perlis ni. Kampus kami buat ni di kampus sementara, dan insya Allah beberapa tahun ke depan ni kita akan ada kampus yang besar, lebih kurang 100 ekar lebih, yang kita akan buat kampus yang besar untuk pengajian College Universiti Islam Perlis. Oleh kerana kuliah Al-Quran dan Sunnah ni baru ditubuhkan, maka kita kempen untuk orang datang. Saya nak sebut sikit tentang apa dia yang pengajian Al-Quran dan Sunnah untuk layman, untuk orang biasa, mak-mak yang duduk di rumah, ayah-ayah yang duduk di rumah ni, kalau anak aku pergi mengaji Al-Quran dan Sunnah ni, dia mengaji apa? Nak bagi mudah. Mudahnya ialah bererti dia mengaji macam mana nak faham Quran, macam mana nak faham sunnah. Itu basic. Kerana untuk memahami kedua sumber ini yang disebut sebagai marji'iyatul ulia lil kitab wa sunnah, rujukan yang tertinggi itu kembali kepada kitab dan sunnah, berarti dia memerlukan ilmu pengetahuan. Baca Quran salah satu daripada ilmunya. Ada yang ada pakar qiraat dan seumpamanya. Memahami bagaimana untuk mengetahui bagaimana untuk memahami ayat Al-Quran. Kerana ada disiplinnya dalam memahami ayat Al-Quran, juga mempunyai kaedah dan ilmunya. Bagi peringkat awal mereka belajar, mereka disediakan ilmu-ilmu alat ini supaya mereka dapat bahagian yang pertama memahami Al-Quran. Kerana bukan semua orang, saya tidak mahu membuat perbandingan, tetapi kadangkala ada orang dia pergi pengajian, tetapi dia boleh membaca Al-Quran, tapi mungkin ada cabang-cabang ilmu tertentu yang tidak dilengkapinya ataupun tidak diberikan perhatian, menyebabkan kadangkala apabila dia menafsirkan Quran dan menerangkan tentang makna Quran, ada sedikit kejanggalan ataupun tidak seiras dengan disiplin-disiplin ilmu yang dituntut. Maka di sini dia belajar, di samping mempelajari membaca Al-Quran, dia mungkin menghafal Al-Quran, mempelajari juga ilmu bagaimana mengenali sumber-sumber untuk memahami ilmu Al-Quran. Bukan saja setakat al-manzumatul muqaddimah fi ma yajibu ala qari al-Quran an ya'lamah, itu mungkin diajar oleh Syekh apa, dan kemudian kita nak mereka mempelajari lebih juga daripada itu. Ada disiplin. Saya sebut contoh-contoh yang semua ustaz-ustaz kita selalu sebut. Baca tafsir ada disiplin. Mengenali buku-buku tafsir. Mengelakkan Israiliyat umpamanya di dalam tafsir. Bukan kita menolak sepenuhnya Israiliyat, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa hadithu an bani Israil wa la haraj, wa man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ceritalah daripada bani Israil, tidak mengapa. Sesiapa yang berdusta pada aku dengan sengaja, maka siap tempat duduknya daripada api neraka. Tapi riwayat-riwayat Israiliyat ada riwayat yang bercanggahan dengan ruh Al-Quran ataupun dengan tabiat agama itu sendiri. Kadang-kadang membabitkan kisah-kisah para rasul dan seumpamanya. Jadi dia belajar di sini, bukan saja dia belajar, dia juga mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lain. Bukan semua ilmu tafsir, kitab tafsir dibaca, ada kaul-kaul dalam tafsir yang dianggap dhaif dan tidak kuat, dia juga mesti mempelajarinya. Sebab itu yang dikatakan mempelajari. Ada juga riwayat-riwayat dalam kitab tafsir yang mentafsirkan tentang Nabi. Saya buat contoh-contohlah nak dipahami oleh orang awam ni. Kalau baca dalam kitab tafsir macam-macam. Ada kitab tafsir kata maksud walat maksud wahjuruhunna fil madajiq, dan tinggalkanlah isteri daripada tempat tidurnya itu. Al-Imam At-Tabari kata qayyidun, yakni ikat mereka. Qayyidun, yakni ikat. Ikat isteri. Tambat isteri. Jadi ini qaul yang dhaif. Ada dalam kitab tafsir. Jadi oleh kerana itu, saya bukan nak cerita, saya nak ceritanya, bukan semua orang baca buku tafsir terus boleh tafsir. Harap bila dia datang ke universiti, dia mempelajari membezakan kaul-kaul yang kuat dan lemah di dalam tafsir. Dia juga ada riwayat-riwayat yang dhaif umpamanya. cerita Nabi SAW tengok Zainab. Bila tengok Zainab, kemudian Nabi jatuh hati pada Zainab. Yang kali pertama dia tengok selepas daripada berkahwin dengan Zaid. Jadi ini ada dalam kitab tafsir, sehingga Al-Imam Ibn Kathir mengkritik apa yang disebut oleh Ibnu Abi Hatim dan juga apa nama At-Tabari, Syekhul Mufassirin. Dia pelajari di sini. Sebab saya nak cuba contoh-contoh ni, nak bezakan, bukan semua nak belajar di Quran mesti ada disiplin dia. Para pelajar yang datang di sini mudah-mudahan dibekalkan dengan disiplin ni, bukan sekadar balik boleh baca-baca Arab, dia bacalah apa sahaja yang dia nak baca. Kerana ilmu tu, al-ilmu bahrun la sahilalah. Ilmu tu luas, kata orang Arab, dan tidak ada pantai baginya. Juga di dalam sunnah, ramai orang kata bidang apa? Bidang pengajian hadis. Apa awak belajar dalam hadis? Saya belajar baca buku hadis. Tak apa, baca buku hadis betul, tapi membaca buku hadis nak kena mempelajari bagaimana membezakan antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih, bahagian-bahagian yang daif, kadar daif yang kuat, kadar daif yang tidak kuat. Kemudian selepas daripada itu baru mempelajari matan hadis. Ini semua memerlukan disiplin ilmu yang tak boleh satu hari dia pandai, dan kemudian mesti berkemampuan untuk merujuk kepada masadir sumber ilmu itu. Sebab itu saya minta kalau boleh di sini, dan memang kita cuba usahakan pengajian itu di dalam bahasa Inggeris ataupun di dalam bahasa Arab saja, bagi mengukuhkan ilmu. Dan disiplin-disiplin ini secara umum, saya tak mau masuk dalam sangat kerana nak bagi orang-orang di rumah tu faham. Anak-anak yang dihantar ke sini, bila dia balik, dia bukan saja boleh baca Quran, dia boleh baca tafsir. Bukan saja dia boleh baca tafsir, dia tahu membezakan tafsir-tafsir dan riwayat-riwayat di dalam tafsir. Kemudian dia tahu juga bukan semua kaul dia ambil. Kerana masalah yang terbesar di zaman ini ialah bukan sahaja masalah hadis itu sahih ataupun tidak sahih, tapi masalah bagaimana hadis yang sahih itu difahami dalam konteks yang ada. Kerana banyak hadis-hadis Nabi yang sahih telah dijadikan hujah untuk menentang Islam sendiri. Lalu orang baca dalam internet, orang tanya ustaz, ustaz pun kadang-kadang mungkin tidak jelas, lalu dia tak menjawab hal-hal ini. Maka di situ datangnya kepentingan pengajian Al-Quran dan Sunnah mengikut manhajnya yang betul. Bila balik, dia bukan saja boleh bagi orang kampung baca tafsir, macam kita ada Dr. Luqman, bahagian tafsir. Bukan saja baca tafsir, tahu membezakan kaul-kaul di dalam tafsir. Bukan semua kaul itu dipetik dalam tafsir. Tahu juga membezakan riwayat-riwayat dalam tafsir. Bukan semua riwayat dalam tafsir itu sahih. Kitab-kitab tafsir itu sahih. Ini kita mau kedudukan kekukuhan dirasatul Al-Quran wa sunnah yang ada di Kuwait. Dia, pelajar kita akan istimewa dengan ini. Mutamaimi izin dengan ini. Dia akan lebih dengan alat ini. Sebab itu, ini kepentingan. Kerana di Malaysia ni alhamdulillah ilmu sedang berkembang, orang mau. Tapi kadang-kadang kita tengok macam-macam hadis ada, macam-macam tafsiran ada. Kerana ramai orang tengok Quran pada sisi pandang yang dia mau. Geng bomo tengok Quran cara bomo. Geng politik tengok Quran cara politik. Macam-macam orang melihatnya. Kita mau ahli yang mempelajari disiplin. Dia tak boleh belajar semua. 4 tahun dia tak boleh habis semua mengaji. Tapi dibekalkan dengan ilmu yang membolehkan dia mengembangkan dirinya dan pengetahuannya. Itu maksud kita. Terima kasih. Terima kasih sahibus samahah Datuk Mufti di atas pengenalan yang diberikan. Dan kita selalu dengar orang menyebut ataupun membaca ayat Al-Quran, hadis berkenaan dengan kepentingan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana firman Allah Taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka apabila kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu selesaikan perselisihan itu dengan kembali kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasul, iaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadis Nabi pula, Nabi berkata, bersabda, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahawa aku diberi wahyu Al-Quran dan yang seumpamanya, iaitu Sunnah. Maka semua itu menunjukkan kepentingan dan juga kedudukan Al-Quran dan Sunnah itu bagi kita umat Islam ini begitu penting ya, sebagai sumber agama. Persoalannya ialah sejauh manakah perkembangan pengajian Al-Quran dan Sunnah itu di negara kita Malaysia secara umumnya setakat ini. Kalau kita nak lihat dari segi kedudukan Al-Quran dan Sunnah itu, sepatutnya ia diberi perhatian dan perkembangannya telah mencapai satu tahap yang tinggi sehingga memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Tetapi kita tahu di kalangan kita umat Islam ini masih banyak kekurangan, kelemahan, bahkan mereka berselisih dalam pelbagai perkara berkaitan agama tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah pun. Mereka berbalah menggunakan logik akal mereka sendiri misalnya. Di situ nampak macam ada kepincangan. Jadi untuk sahibul fadilah Prof. Maria Dr. Zaimi, boleh tak yang berbahagia doktor huraikan sedikit ataupun memberi gambaran sedikit tentang sejarah perkembangan pengajian Al-Quran dan Sunnah di Malaysia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Azwira, sahib Samahah, Mufti Perlis, sahabat saya Dr. Kamilin, pengurusan tertinggi College University Islam Perlis, Dr. Luqman Buada sebagai pensyarah. Kita jumpa di Madinah dulu kalau tak silap. Asatizah ni Dr. Fathullah pun ada, betul? Baik, alhamdulillah semua tokoh-tokoh yang hebat ni ada di sini. Saya merasa gembira dan rasanya bukanlah nak mengajar, lebih kepada nak bercerita dan berkongsi sajalah, kerana kita semua adalah sama. Saya pun datang daripada jauh ni, bila tengok ada tokoh-tokoh di sini rasa macam takutlah nak cakap kan. Baik. Bila berbicara tentang sejarah perkembangan sesuatu ilmu, saya ingin sebut juga kita kena pergi daripada awal. Bila kita tengok daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu hadis ni berkembang sedikit demi sedikit mengikut kepada kesesuaian zaman. Ketika mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, bila turun ayat Al-Quran suruh umat Islam ni taat kepada Rasul, atiullah wa atiur Rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Dan Al-Quran apabila mengulang perkataan taat itu dua kali, menunjukkan taat kepada Allah itu mutlak dan taat kepada Rasul itu juga mutlak. Bila taat kepada Rasul itu diasingkan daripada taat kepada Allah dalam satu ayat, maka itu menunjukkan bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib untuk dipelihara. Dan datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita ni pelihara Quran dan Sunnah. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta, walaupun ada sedikit kritikan pada sanadnya, tetapi kata Ibn Abdul Bar, hadis ini mutalaqqa bil qabul, iaitu Nabi kata taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya. Ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah aku. Jadi bermula daripada zaman Nabi hidup lagi, golongan sahabat mula memelihara. Sebahagian daripada sahabat menulis wahyu, oleh kerana tak semua menulis, kerana memang zaman tu alat tulis itu terhad, dan juga kebanyakan daripada umat di zaman itu ummi. Nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. kita adalah umat yang buta huruf dan tidak boleh menulis dan tidak boleh mengira. Tapi sebahagian daripada sahabat menulis. Bahkan Nabi SAW memberikan tumpuan penulisan ini lebih pada Quran berbanding sunnah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, La taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni falyamhuh. Jangan kamu tulis daripada aku selain daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran tu perlu diberi perhatian dulu. Sesiapa yang menulis daripada aku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah dia padam. Maka ini menjadi satu polemik. Maksudnya bila tulis Quran, adakah bermaksud sunnah tak boleh pakai? Tidak. Kerana apa ni kita panggil? Alat menulis tu sangat-sangat terhad. Dan orang yang pandai menulis pun pada masa tu sangat terhad. Maka Nabi SAW minta umat pada masa tu untuk tulis Quran dan menghafal hadis. Oleh kerana itulah kita tengok banyak hadis-hadis Nabi SAW ataupun kisah-kisah di zaman Nabi yang menunjukkan sahabat ni begitu berusaha untuk memelihara dua khazanah ni. Terutamanya hadis lah, kerana Quran ni memang asas. Hadis ni memang di zaman hidup Nabi. Ada sahabat yang full time bersama Nabi. Seperti mana kata Abu Hurairah, Kuntu alzamun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Aku melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perut aku yang begitu lapar. Di kalangan sahabat ni ada yang tak tinggallah Nabi pergi mana pun diikut. So di antara metodologi golongan sahabat nak memelihara khazanah ni, mereka mendengar, menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi ada dia pergi. Mana Nabi ada dia pergi. Sebahagian mereka menyoal Nabi. Itu ada kita tengok soalan dalam kitab-kitab hadis. Ya Rasulullah, ayyul islami khair. Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahab. Atau ayyul a'mali afdal. Dan Nabi jawab soalan-soalan dan mereka dengar dan mereka hafal. Dan sebahagian daripada sahabat berebut-rebut untuk menghadiri majlis kalau-kalau ada rombongan luar datang berjumpa dengan Nabi. Seperti mana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, kunna natamanna ayatiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabi aqil fayas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah. Kami mengharapkan agar datang kepada Nabi golongan-golongan badui daripada pedalaman tanya Nabi, dan dia tu cerdik, dia tanya Nabi soalan yang bagus-bagus dan Nabi jawab dan kami boleh dengar supaya kami boleh belajar, kata Anas. Kerana sahabat ni dia ada rasa macam gerun sikit nak tanya, takut-takut soalan dia tu soalan yang Nabi macam tak suka. Tapi kalau orang badui datang tanya, Nabi akan layan, kerana Nabi SAW layan orang ni ikut kadar kemampuan akal dia. Dan mereka di zaman Nabi hidup lagi dah mula dah cara mereka fikirkan macam mana nak jadikan hadis terutamanya dipelihara. So sebahagian daripada mereka menulis. Seperti mana kata Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Abu Daud, dia kata, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanahatni Quraisy wa qalu hal taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa basharun yatakallamu fi ar-ridha wal ghadab fa amsaktu 'anil kitabah fa dhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala wa awma'a bi yadihi ila fihi fa qala uktub fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi ma kharaja minhu illa haqq. Atau kama qala Rasulullah, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Amr, kata Abdullah bin Amr, aku menulis semua benda yang ku dengar daripada Nabi. Uridu hifzahu, kerana aku nak menghafalnya. Abdullah bin Amr ni dia boleh tulis. Sebab tu Abdullah bin Amr ni kelebihan dia, masa zaman Nabi ada pun Nabi suruh dia belajar bahasa Ibrani. Kerana dia memang sedikit cerdik dari sudut menulis, boleh belajar bahasa. Dia kata, aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi SAW. Uridu hifzahu, kerana aku nak hafal dia. Fanahatni Quraish, Quraish larang aku. Quraish kata, kau nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Nabi. Sedangkan Nabi itu manusia yang bercakap dalam keadaan redha, dalam keadaan suka dan dalam keadaan marah. Takkan semua nak tulis? Maka aku pun berhenti tulis. Dan aku menyebut perkara ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan kepada aku sambil Nabi mengarahkan tangannya ke mulutnya. Nabi mengatakan, tulislah. Kerana tidak keluar daripada mulut ini, melainkan hanyalah kebenaran. Maka mereka menulis. Abdullah bin Amr menulis, Ali bin Abi Talib juga ada lembaran, Ibnu Abbas juga menulis untuk memelihara khazanah ini. Ya, sebahagian daripada mereka selain daripada menulis, mereka cuba untuk memelihara hadis ni dengan muzakarah hadis. Seperti mana kata Ibnu Mas'ud, tazakarul hadis fa inna hayatal hadis muzakaratuhu. Ingatlah kamu, bicaralah kamu sentiasa tentang hadis. Duduk ramai-ramai bincang tentang hadis. Hadis apa yang kau dengar daripada Nabi? Hadis apa yang kau dengar? Kan? Kerana kata Ibnu Mas'ud, kerana hayat, kehidupan bagi hadis ialah apabila kamu bermuzakarah sesama kamu. Bermuzakarah hadis sesama kamu supaya boleh ingat apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian daripada mereka ambil inisiatif untuk menyampaikan hadis kepada orang lain. Walaupun mereka ni sama-sama sahabat, tetapi bukan semua dengar pada Nabi setiap masa. Ada mereka kadang-kadang tak hadir. Nah, orang Nabi hantar mereka pergi, umpamanya Nabi hantar mereka pergi perang umpamanya. Jadi Nabi sebut hadis waktu mereka keluar di luar daripada Madinah, ataupun sebahagian daripada mereka kerja umpamanya. Maka berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ala liyuballighu syahid al-ghaib, hendaklah orang yang mendengar daripada aku sampaikan kepada yang tak mendengar. Maka sebahagian daripada mereka sampaikan kepada sahabat yang lain. Seperti mana kata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata, laisa kulluna yasma'u haditsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innama kanat lana dhay'atu wa ashghal walakinna an-nas lam yakunu yakdhibun yawma idhin fayuhaddithu shahid al-ghaib. Bukan semua di kalangan kami yang mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kami ada kebun yang perlu diurus, kami ada kerja yang perlu dilunaskan, tetapi manusia di zaman kami tidak pernah menipu di zaman itu. Maka orang yang mendengar daripada Nabi, menyaksikan hadis langsung daripada Nabi, akan menyampaikan kepada orang yang tidak hadir pada zaman itu. Tiba-tiba, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi yang ada bersama dengan sahabat ni selama 23 tahun hidup bersama, ada masalah jadi pakar rujuk Nabi ni, Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, tiba-tiba Nabi ni Allah Ta'ala jemput, Nabi ni wafat. Bila Nabi wafat, sahabat rasa khazanah ini perlu dipelihara. Jadi mereka telah menggunakan metod yang sesuai dengan zaman tu untuk memelihara khazanah hadis ni. Antaranya, yang menulis terus menulis. Yang menulis akan terus menulis hadis. Dan sebahagian yang muda-muda, seperti mana Ibnu Abbas, mereka akan pergi tanya kepada sahabat yang tua-tua ni. Kerana bukan semua sahabat dapat bermulazamah dengan Nabi dalam tempoh yang panjang. Ada yang dapat sekejap dengan Nabi SAW. Seperti Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia tak lama dengan Nabi. Ibnu Abbas pun muda. Jadi bila Nabi meninggal, bila Nabi wafat, kata Ibnu Abbas, lamma tufiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar halum falnas'al ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yawma idzin kathir. Bila Nabi wafat saja, kata Ibnu Abbas, aku berkata kepada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, marilah kita bertanya sahabat Nabi yang tua-tua, yang senior-senior ni, yang dengar banyak hadis, kerana mereka pada hari ini masih ramai. Dan sebahagian daripada sahabat mengembara mencari hadis. Sebahagian daripada mereka mengembara. Abu Ayyub Al-Ansari mengembara sampai ke Mesir hanya semata-mata nak berjumpa dengan Uqbah bin Amir untuk mendengar hadis yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhirnya budaya ni diamalkan oleh golongan muhaddisin sehingga Al-Khatib Al-Baghdadi menulis satu kitab yang khas menceritakan tentang riwayat bagaimana ulama hadis berusaha berehlah mengembara jauh semata-mata untuk mencari kadang-kadang satu hadis je. Sebab itu isu apa ni kita panggil, usaha mereka ni berterusan. Dan apabila Osman dibunuh saja, ilmu hadis berdepan dengan satu cabaran yang baru yang tak pernah ada pada zaman sebelumnya, iaitu munculnya golongan-golongan yang ekstrim kepada Ali bin Abi Talib. Tapi Ali tak ada kaitan dengan dia pun ni, tapi dia guna nama Ali kan. Tapi zaman tu iyalah, terpaksa sandar pada tokoh lah kan. Saya minggu lepas ada orang bagi mesej dekat saya. Dia kata, "Ustaz, ustaz buat pelaburan apa?" Saya pun pening, pelaburan apa yang saya buat? Saya kata, "Pelaburan apa?" Dia kata, "Dia nampak tu dekat Facebook." Saya kata, "Saya tak tahu." Rupanya orang tengok ada pelaburan, geng-geng scammer ni guna gambar saya untuk minta duit. Kan, tak minta izin pun. Jadi zaman tu pun macam tu lah kot. Nak dapatkan sokongan, terpaksa melekatkan diri ataupun kait nama dengan tokoh besar. Oleh kerana Ali pada zaman tu, dia sahabat Nabi, dalam masa yang sama dia sepupu Nabi dan menantu Nabi. Antara tokoh yang kuat. Kalau kita guna nama dia, boleh jual. Kan? Jadi, mereka lekatkan diri mereka, ekstrim. Syiah ni ekstrim pada Ali. Reka hadis. Sebab nak reka Quran, tak boleh. Quran dah ada dalam mushaf. Masa tu hadis masih diriwayatkan daripada mulut ke mulut. Maka mereka nampak ruang yang besar untuk memalsukan hadis semata-mata untuk mencapai objektif mereka memecahkan orang Islam. Sebahagian daripada golongan yang anti kepada Syiah pula, mereka juga hadis untuk counterclaim kepada golongan-golongan tu. Jadi hadis menjadi medan pemalsuan hadis, pemalsuan begitu hebat orang mereka. Gaduh mazhab pun sampai mereka hadis. Nak niaga pun reka hadis. Itu yang muncul hadis pasal tembikai. Kan? Disebabkan oleh mungkin kerana orang niaga zaman tu. Orang niaga terung tak laku. Buat hadis. Al-Bazinjan. Shifa'u min kullidah. Kan? Terung adalah penyakit. Bagi semua. Terung adalah penawar bagi semua penyakit. Mungkin sebab dia peniaga terung. Terung tak laku. Bila buat hadis, orang ramai beli terung dia. Dia jual tembikai tak laku. Dia pun kata Nabi SAW bersabda, "Al-Battikh ma'uhu rahmah wa halawatuhu halawatul jannah." Kan? Tembikai itu airnya rahmat. Dia punya kemanisan syurga, orang pun beli. Kerana menyangka itu adalah pujian khas daripada Nabi untuk mereka. Jadi ulama-ulama hadis pada zaman tu, mereka tengok terpaksa untuk letakkan sanad. Yang mana sebelum ni ada sanad, tetapi tidak diberikan penekanan yang khusus. Maka Ibn Sirin mengatakan, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah sahih dia kata, "Lam innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah. Faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa in kana min ahli bid'ah fayurad." Yang mana kata Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, bila berlaku fitnah je, ulama masa tu dah mula letak sanad. Dia kata, "Sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kamu siapa dia." Maka kami akan tengok, kalau ahli sunnah kita terima, kalau ahli bid'ah kita tak terima. Meletakkan sanad. Dan mula ilmu lain muncul, iaitu ilmu tamhisur ruah, ilmu jarh wa ta'dil. Tengok perawi ni bagus ke tak bagus. Dan ilmu hadis berkembang. Kita panggil zaman keemasan ilmu hadis ni pada kurun yang kedua dan ketiga lah. Bila munculnya Al-Imam Syafi'i, yang digelar sebagai Nasirus Sunnah, menulis kitab Ar-Risalah. Selain daripada kitab usul fiqh, dia bahas usul hadis. Dia lawan golongan Mu'tazilah yang cuba untuk menolak hadis-hadis ahad. Hadis-hadis, bukan baca hadis hari ahad. Hadis ahad ni maksud hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak ramai. Imam Syafi'i meletakkan usul, mengatakan hadis ahad selagi mana perawi-perawinya siqah dan sanadnya bersambung diterima. So Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah. Sehinggalah ilmu hadis itu berkembang, muncul pula Imam Bukhari, Imam Muslim. Bila masuk zaman kita panggil kurun ke-10 Hijrah, muncul pula As-Suyuti, muncul As-Sakhawi. Jadi selepas daripada mereka, ilmu hadis itu dia ada sedikit menurun. Zaman kita panggil Rukud Al-Fikri. Bila masuk kurun ke-10 Hijrah, ada sedikit penurunan. Ini disebut oleh Syekh Faruq Hamadah dalam kitab dia Tatawur Dirasati Sunnah An-Nabawiyah. Dia mengatakan sebab apa turun? Sebab pada masa tu orang mula hanya, bila bincang tentang ilmu hadis, mereka hanya buat nazam ataupun mereka hanya syarah benda yang dah diulang ataupun hanya meringkaskan saja. Masuk ilmu hadis dah mula menurun. Masuk pula zaman kita panggil apa, penjajahan, lagi turunlah. Dan ilmu hadis ni mula naik balik bila masuknya percetakan di dalam negara Arab. Masuk dekat Mesir, masuk dekat Lubnan, dekat Beirut, dekat India, maka muncul balik, muncul tokoh-tokoh yang hebat seperti Muallim al-Yamani, seperti Jamaluddin Qasimi, maka muncul balik ilmu hadis ni naik balik. Di tanah Melayu, saya boleh katakan ilmu hadis yang ada dalam sejarah kita, kita boleh bahagikan kepada beberapa kategori lah. Kalau kita tengok kitab-kitab hadis Jawi ni, ada sebahagiannya menghimpunkan hadis daripada kitab-kitab tertentu. Contohnya macam dia ambil kitab Jami' Sori, dia pilih-pilih hadis yang berkaitan dengan tasawuf, dia letak, dia terjemah tanpa syarah. Ha, ada juga yang yang menterjemahkan kitab Melayu. Ya, sorry, kitab Arab diterjemahkan kepada bahasa Melayu, kitab Jawi, kitab hadis. Kemudian dia syarahkan, macam kitab Bahrul Madhi, karya Syekh Al-Marbawi, macam kitab Kanzul Amilin, syarah apa ni, hadis Arba'in, dia syarahkan. Kemudian ada juga kitab-kitab yang menterjemahkan kitab Arab tetapi tak ada syarah, macam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada juga kitab usul hadis seperti kitab Qutuf Daniyah, syarah kepada matan Baiquniyah. Tetapi saya boleh katakan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah kita, kitab-kitab Jawi ni, kebanyakan syarah yang ada, yang paling besar pun kitab Bahrul Madhi lah. Ha, dan kebanyakannya terarah kepada fiqh mutun, fiqh untuk memahami matan. Tetapi ilmu dalam jarh wa ta'dil, perbincangan dalam isu-isu yang mendalam praktikal hadis, sebab hadis ni dia ada banyak kan cabang-cabang, ada fiqh mutunnya, ada jarh wa ta'dilnya, ada ilalnya, ada kita panggil apa, perbincangan dirasatul asanid, perbincangan sanad, tidak begitu ditekankan dalam kitab-kitab Jawi. Sehinggalah muncul universiti-universiti dalam negara yang menyediakan kursus-kursus dalam bidang hadis yang lebih menjurus kepada praktikal. Ha, contohnya macam kita ada UKM, kita ada UM, yang banyak subjek-subjek hadis. Dan usaha UM dengan UKM ni, sebab dia awal lagi kan, dia fokus kepada takhrij kitab-kitab Jawi. Yang ini merupakan usaha yang baik. Hai, usaha yang baik yang saya rasa perlu diteruskan. Perlu diteruskan supaya kitab-kitab Jawi kita ni dapat dibersihkan daripada Israiliyat, seperti mana yang disebutkan oleh Sahibu Samahah tadi. Tapi kita kena usahalah, walaupun orang kata perkembangan tu nampak baik, tetapi kita perlu usaha juga supaya dia tak jatuh lah. Kerana saya nak sebut juga di sini, kalau bolehlah KUIPS, antara kita ada fakulti Quran dan Sunnah di KUIPS ni, kalau boleh hasilkan program hadis ni, biar hadis yang boleh melahirkan muhaddis, bukan hanya yang lahirkan orang yang nak jadi muhaddis pun tidak, nak jadi astronomi pun tidak, dia macam gabung banyak sangat, dia pun tak tahu dua alam kan. Kita mahu satu orang yang betul pakar dalam bidang, kita nak satu program yang bila dia keluar daripada program ni, dia jadi muhaddis, lengkaplah ilmu yang ada pada ilmu, kita bagi dia kunci, ada fiqh mutun pun dia boleh. Bukanlah maksudnya mesti keluar-keluar terus jadi Qardawi, tak lah. Ha, kerana degree kan. Tapi paling tidak dia ada pendedahan yang memadai untuk ilmu-ilmu hadis ni. Wallahu alam, cukuplah sekadar tu untuk round ni. Terima kasih banyak.